Hey, what shall I do? Cause one of you lover, I could never miss again. You come and follow me, baby. بیا تو هم با من بمون، بیا دیر میشه اگه دست تو دست بذاری. بخوای نخوای من دوستت دارم، تو رو تو هم بگو دوستم داری. چشمای من هم مثل دنبال تو میره، هر جا میری تو هر جا که هستی. من که دارم آخه میمیرم برا بادی، بگو چرا تو بی خیال نشستی. یالا یالا پاشو با من باشو، دنیا رو زیر و رو کن تو. یالا دستم و قلبم با قلب تو عشق.